اومدم تا بدونی موقع رفتنت نبود، خدا نگهدارت باشن، گرچه دلم راضی نبود. حق نداری که بگذری از حرف من به سادگی، زدم که یادت بمونه، هر جا میری باید بگی. اینا زدم اما دلم کس تو دل نمی کنه، وای ببینم رو صورتت جای انگشتای من. گریه نکن عزیز من، الهی دستم بشکنه، اما بدون هر جا بری خاطرات مال منه. برو ولی بدون که من میمونم توی حسرتت. آره الهی بشکنه دستی که خورد تو صورتت. قربون گریه هات برم، رفتنتم به دل نشست، باید پیاده شیم گلم، قایقمون به گل نشست. فدات بشم تو بدترین وضعیتم، اینو زدم تا بدونی از دست تو ناراحتم. تصمیم تو عوض نکن، اگه میخوای بری برو، درسته که زدم ولی خیلی دوست دارم تو رو. الهی قربونت برم، خیلی برام بودی عزیز، از پیش من برو ولی خاطره هامو دور نریز، از پیش من برو خاطره هامو دور. اینا زدم اما دلم کس تو دل نمی کنه، وای ببینم رو صورتت جای انگشتای منه. گریه نکن عزیز من، الهی دستم بشکنه، اما بدون هر جا بری خاطرات مال منه. اگرچه خیلی داغونه، حرمتی داره این خونه، زدم که جای حلقمون رو صورتت خونه کنه. الهی قربونت برم، مشکات آتیشم میزنه، راخ روی ماهشو ببین، الهی دستم بشکنه. اینو زدم داری میری، یادت باشه مردی داری، زدم ولی یادم نبود، بخوام نخوام باید بری. اینو زدم یاد بگیری، اگرچه قیدمو زدی. وقتی که میپرسم کجا، جواب سر بالا ندی.